Insobanuro y'ijambo ry'Imana. Insobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Ndabaramukije amahoro y'Imana cyuti namwe bakunzi ba radio Isanganiro. Sangwe ikaze mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana. Dusomye ibitabo byeranda, turabona yuko igicumuro ari cyo cyose kigukura mu bunywanyi ufitaniye n'Imana. Mbere kikagukura n'umunywanyi ufitaniye na bene wanyu. Mu ncamake, umuntu yisunze ijambo ry'Imana, insobanuro y'icaha bugiragutse cyane, ariko uwo yivuga mu majambo make yovuga ko ari ukunanirwa kw'ibyaremwe ukora icy'Imana itegeka ibyaremwe. Icyaha ni ukuvuga ni ikintu kiba kiri mu mutima w'umuntu kitameze neza, kibi, ashobora kwiyumvira canke akanashyira mu ngiro agakora, mugabo kandi icyo kintu akaba adashima ko abantu bokibona. Nkuko muvyumva muri kino kiganiro turabira hamwe iki byanditswe byeranda bivuga kucitwa icyaha. Mbega ibyaha biri ubwoko bungahe? Hoba hari ibyaha bidaharirwa imbere y'Imana? Ibi hamwe n'ibindi nibyo bibazo ducijya nino muri kino kiganiro. Abatumire badufasha kuzirikana ikigwa cy'uno munsi ni Alex Karegwa, umusaseredoti w'umukama arangurira ubutumwa muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Hasani Hakirutimana, umuvuga butumwa mu idini rya Islam, hamwe na Audrey Masabo, umuvuga butumwa mu ishengero rya Methodiste Libre ry'i Bujumbura. Etienne Manirakiza nabateguriye kino kiganiro, nongeye kubaha ikaze. Insobanuro y'ijambo ry'Imana. Insobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Mu ntango za kino kiganiro, umusaseredoti w'umukama Alex Karegwa asigura ko ibitabo byeranda byerekana ko igicumuro ari icyo cyose umuntu akora kikamukura mu bunywanyi afitaniye n'Imana. Dusomye ibitabo byeranda, turabona yuko igicumuro ari icyo cyose kigukura mu bunywanyi ufitaniye n'Imana. Mbere kikagukura n'umunywanyi ufitaniye na bene wanyu. Ni ukuvuga rero yuko igicumuro ari aho hose warenze ku itegeko ry'umukama cy'Imana yise kibi, ukacita cyiza, ugaheza ukakikora, maze rero ukarenga ku itegeko ry'umukama. Icyo rero nicyo bita igicumuro, kuva mu nywa ifitaniye n'umukama na bene wanyu. Umuvugabutumwa Hasani Ntakirutimana asigura ko icyaha ari ikintu kibi kiri mu mutima umuntu ashobora kwiyumvira cyangwa akagikora. Icyaha twavuga yuko ari mahaqa fi nafsi al-insan wa yakhafu an yatali alayhi an-nas. Icyaha ni kuvuga ni ikintu kiba kiri mu mutima w'umuntu kitameze neza, kibi, ashobora kwiyumvira canke akanashyira mu ngiro agakora, mugabo kandi icyo kintu akaba adashima ko abantu bokibona. Niyo bishitse akagikora, kumbure akaba yarengewe yibaza ngo Imana yoyo ntimubona, mugabo Imana ikaba imubona. Muri makero icyaha ni ikintu umuntu gishobora kuba kiri mu mutima w'umuntu cyangwa agashobora n'ugishyira mu ngiro, mugabo kikaba ari kibi, ubundi adashima ko hari undi umuntu yokibona naho Uhoraho akibona. Umuvugabutumwa Audrey Masabo amenyesha ko icyaha ari ukunanirwa kw'ibyaremwe gukora icyo Imana ishaka, ngo ivyo navyo bikorwa mu buryo bwinshi. Abantu iyo bariko baravuga icyaha bashobora no kuba bariko baravuga ibintu bitandukanye, ariko mu ncamake umuntu yisunze ijambo ry'Imana, insobanuro y'icyaha bugiragutse cyane, ariko uwo yivuga mu majambo make yovuga ko ari ukunanirwa kw'ibyaremwe ukora icyo Imana itegeka ibyaremwe. Ivyo rero bica biba mu buryo bwinshi cyane. Icyaha ntikibaho hatariho icyo Imana ishaka. Icyaha kiriho kuko ari icyo Imana ishaka, hama ikagishaka ku bantu canke ku byaremwe, hamwe ibyo byaremwe bigahitamo gukora icyo Imana idashaka mu gishingo cy'icyo Imana ishaka. Ivyo rero biba mu buryo bwinshi, umuntu arashobora gukora ibikogwa bidahwanye n'icyo Imana ishaka akabacumuye, ashobora no kugira ibyiyumviro bidahwanye n'ibyo Imana ishaka ko biba mu byiyumviro byacu akabacumuye, ashobora ndetse no kudakora ibyo Imana yashaka ko akora naho nyine akabacumuye. Abantu benshi rero barazi ko kwiba, kubesha, kwica, gusambana n'ibindi bisanzwe bigaragara ndetse bisanzwe binavugwa ko ari ibyaha, barabizi ko ari ibyaha, ariko benshi uza gusanga batazi ibintu bimwe bimwe ko ari ibyaha, kandi Bibiliya yemeza ko ari ibyaha. Bibiliya ivuga ngo nuko umuntu azi gukora icyiza ntagikore kimubera icyaha, abantu benshi barazi ku Imana isaba abantu gusenga ariko iyo batasenze ntibumva ko bakoze icaha kandi baba bananiwe gukora icyo Imana ibasaba abantu benshi barazi ko gufasha abagowe ari itegeko ry'Imana ariko yatafashije ugowe ntiyumva ko yakoze icaha nibindi bitandukanye rero iyo umuntu yinjiye mu nsobanuro y'icaha aza gusanga icaha gikorwa mu buryo bwinshi kandi nsobanuro y'icaha iragutse Patiri Alexi Karegwa asigura ko hari ibicumuro bito kandi hakabaho n'ibicumuro ndwi byanduruka ko ibindi bicumuro byose bicumuro biri kwinshi ariko ikintu cyose kidahimbara umukama kiba ari gicumuro ikintu cyose umuntu akora kidahimbara Imana nubwa mbere no vuga bicumuro twita to bito hamwe n'ibindi bicumuro bijana mu rupfu hariho mbere n'ibindi bicumuro nyanduruko y'ibindi bicumuro byose ari nabyo bahora kuvuga repeche capito inyanduruko y'ibindi bicumuro byose n'ituma rero aho nashaka kubanza kwerekana inyanduruko y'ibindi bicumuro byose bibaho bimwe bita rero byo bicumuro ndwi c'est repeche capito barabitubwira hariho ubwa mbere ubunebwe ubunebwe bujana mu bicumuro byinshi ukora kubera wagiye mu bunebwe mbere baraca n'umugani yati ubunebwe ni soko ry'amabi menshi hariho ubwishime ubwishime usanga wakoze ibicumuro byinshi kubera kubura guca bugufi kubera kwishyira hejuru hariho ubukunzi bw'inda usanga wagiye mu bicumuro byinshi cyane kubera ubukunzi bw'inda hariho ukurundarunda itunga kubugunge cyo bita avarice nibyo oye bijana mucumuro hari ikindi bita kwifuza n'inzigo nyinshi ibyo ubundi bashaka kubironka byanke bikunde ibyo bitaramvi byose bijana mucumuro byinshi hariho agatima k'ubuhumbu kuronda akaryohera mubiri ifaransa bitari kusubiye hamwe rero ishavu abantu benshi usanga bavuga bati ibi nabikoze kubera ishavu cyangwa biriya nabikoze kubera ishavu ibyo rero nibyo bintu ndwi nkomoko y'ibindi bicumuro byose dushobora kuvuga iki cyangwa kiriya cyangwa kiriya usanga cavuye muri ibi bintu indwi mageje kubabwira yego muratubwiye ibicumuro bito bito mbije cumuro bito bito ni nk'ibihe nk'umureka twibize utahura ibihe yego nta gicumuro kiba gito mugabo hari icyo ushobora gusanga ugize nabi umuntu akababara gabo bitavuye kuri wewe hari ibintu ushobora gukora udashaka nk'ubu uye uciye ku kabito kamugenzawe karimo amazi agaseseka umugiriye nabi mugabo wagaciye kutabibonye ntugize neza na karoro ntanze tuba tuvuga yuko nk'icyo gicumuro Imana itogikorera ko mu gihe ubije guhana Imana ni munyakigongwe ntishira imbere guhana cyane cyane Imana irahanura irahanura ko tuzi yuko Imana dusenga ari Imana y'ikigongwe ni Imana nyan'imbabazi kandi natwebwe nta kindi twizeye atari ikigongwe c'Imana kira noneho uwemera wese abazi yuko ari magara make hanyuma akaba yizeye ico kigongwe c'Imana kuko Imana dusenga ni Imana rukundo ni Imana umunyakigongwe Isaburi nivuga iti bega mukama niwaraba kabi kacu ninda zorokoka ariko ikigongwe kipi wawe Imana ya Isiraheli ngo mu idini rya Isilamu baratahura ko hari ubwoko bubiri bw'ibicumuro ibicumuro bikomeye n'ibicumuro bibayabaye bisigurwa n'umuvuga butumwa Hasani na Kiruta Imana mu bwisilamu twebwe dutahura yuko ibyaha biri mu bwoko bubiri bukomakomeye cyane ariko ubwavyo bikaba bitandukanye uburyo bw'ingene bikogwa ubwo bwoko bubiri bukomakomeye hariho icya mbere cyitwa Al-kabair ni kuvuga ngo ibyaha bikuru bikuru cyane bikomakomeye bihambaye hanyuma hakaba hariho rero n'ibindi byaha aswagair ni kuvuga ngo bibayabaye ayo ni umoko abiri y'ivyaha twebwe dusanzwe dutahura mu bwisilamu umutubwire mu bwoko bumwe bumwe nk'ivyo byakumwe nimba bimeze ni kuvuga ngo ivyaha bimwe byitwa al-kaba'ir usanga yuko ibyo byaha bifise inyubako imeze uko nubwa ngo ma yajibu alayha haddu wal uquba fi dunya wal akhirah ivyaha vyitwa kabairi bikomakomeye ni vyavyaha uburyo bwingene uhoraho yabimenyekanishije igiye arashiraho aranamenyekanisha ingingo zishobora gufatirwa ukoze ico kintu ngaha kwisi nyene ariko kandi ni gihano cy'umuriro utazima kikaba kimurindiriye nk'akaro rero hariyo nk'icyaha cyo kubangikanya imana hakaba nk'icyaha cy'ubusambanyi mu bitabo byose by'ijambo ry'Imana harimo yuko umuntu niyasambana ari umusore aza kubitwa inkoni jana niyaba yubatse naho aza kubitwa amabuye gushika gupfa biranditswe mu bitabo byose by'ijambo ry'Imana ibi rero ni muri kaba iri ni byavyaha usanga byaraherekejwe kandi n'ingingo z'ibihano umuntu ashobora gufatirwa agikora ico caha ngaha kwisi nyene hanyuma ibyaha nabyo twovuga ko bibaye abaye ni byavyaha biri mu rugero rwo kuba ibyaha ni gicumuro kuhoraho imana rugira byose mugabo byovyo biramenyekanishwa yuko abantu bashobora kuzobironkera ibihano imbere y'uhoraho imana rugira byose canke ni byaha bishobora guhanagugwa ni byiza ukoze nkuko ni imana yavuze ati watba'i sayyi'at alhasana tamhuha ati iciza ikibuzo ba wakoze uzugi kurikize ibyiza byinshi uzubi kurikize ubugwaneza bwinshi naho biba byagushikira ugacumura mugabo gerageza ucukora ibyiza byinshi kumbure ibyo byiza birashobora guca bituma uhoraho aryoherwa cyo cyaha uhoraho akagifuta rero ibyaha biri mu rugero nkugo bidafise alhad cyangwa alunkuba ibyo nibyo byitwa ibyaha bibaye abaye Umuvuga butumwa Odiri Masabo asigura ko umuntu yisunze ingaruka z'ibicumuro ashobora kuvuga ko ibyaha biri mu mugumwe uravye mu byanditswe vyera ivyaha umuntu yisunze ingaruka zavyo canke yisunze ico bishikana ku muntu ivyaha vyoja mu mugwe umwe gusa bibiri yivuga ngo ingero y'icaha n'urupfu ntirinze kuvuga ngo ivyaha ibi nibi umuntu rero yisunze ingaruka canke impera canke ingero y'ivyaha yisunze iyo ngero ashobora kubishira mu mugwe umwe Uno muvuga butumwa amenyesha kandi ko umuntu asomye ibitabo vyelanda abona ko hari imigwi ibiri y'ivyaha ariko umuntu asomye neza mu byanditswe vyera ashobora naho ivyaha vyose bifise ingero imwe ashobora kubona imigwi ibiri y'ivyaha umugwi wa mbere ni ivyaha iyo umuntu abimenye kandi akavyihana ashobora kubibabarigwa ariko umugwi wa kabiri ni umugwi w'icaha kidaharigwa niyo migwi ibiri mbona mu byanditswe vyera icaha kidaharigwa rero kiriko kiravugwa kivugwa hamwe ukumva ngo ni icaha cyo kurogota kuri mpwemu yera ahandi ugasanga icyo caha kidaharigwa kivugwa nk'icaha cyo kwicisha umuntu aho usoma mu byetu kumva hari uvuze ati umuntu niyakora icaha kitari cyo kumwicisha mumenye ngene mu mugenza ariko ukoze ico kumwicisha ntaca muvuga ko kuko kibari icahanye n'ikimujana ku rupfu rero uwo mugwi w'icaha kidaharigwa mu bisanzwe usobanuye neza ibyanditswe vyera uza gusanga ari icaha cyo kutemera icaha mu yandi majambo ivyaha byose iyo biva bikagera bya bindi byose nadondagura kwiba kwica gutukana guvuga nabi bagenzi bawe ubusambanyi n'ibindi byose iyo biva bikagera iyo umuntu atahuye inzira y'Imana kandi akihana arabiharigwa ariko iyo umuntu amenye iyo nzira y'Imana hanyuma agahitamwo ibigira nkana kutihana ibyaha byiwe ico gica gicika icaha cyo kumwicisha kuko nta yindi nzira zoronka yo gukira ibyaha atari mu nzira y'Imana rero niyo migwi ibiri hariho umugwi tubona uri mu ibyaha byose kandi bihari ariko hariho n'umugwi rero iyo ivyo byaha byose byamaze gukogwa ariko umuntu agatahura yuko ari inzira yo kubiharigwa agahitamwo kuyihakana no kuyanka gushikaho ahwera ntabagishobora kuronka gakiza k'ivyaha rero ico nico cyaka kidaharigwa umuvuga butumwa hasaye na kiruti imana asigura ko muri isilamu batahura ko ivyaha byose bibabarigwa mu gihe wacumuye asavye kigongwe twebwe mu isilamu dutahura yuko ataubatu wajibatu min kulli dhanb gusaba ikigongwe no kwigarura ni itegeko kucaha icyari cyo cyose umuntu aba yakoze hanyuma uhoraho imana rugira byose nawe yaravuze ati kuli ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a uhoraho yavuze ati yewe muhammad bwira abantu uti iti yemwe bashumba b'Imana mwamaze kurenza urugero mwamaze kuba bakatamanikirwa mu gucumura ati ntimudende bukigwe kumba bazizuhoraho ntimwihebure kumba bazizuhoraho kuberiki uhoraho arababarira ibicumuro byose mugabo umuntu akagiriki agasaba ikigongwe akigarura kandi agahaha ko atazosubira gukora icyo cyaha ivyo iyo bibaye naho cyo bari cyaha kingana gute naho cyo bagisesema Imana ku rugero rungana gute niho Imana yagira avuga mu nyandiko nyinshi iti ibyaha yari yarakoze uyo muntu nzovyibagira kubwo kuba yigaruye agahindukira abantu babankikanye Imana basenga ibindi bintu bitari Imana umunsi bavuga bati kuvuno munsi twebwe turihanye dusubiye ku nzira yo gusenga uhoro Imana imwe rudenda yo mwijuru muri uwo mwanya Imana ikifuta bya bindi byose bari barakoze umusambanyi katamanikirwa yasambanya ararenza urugero avuze ati kuvuno munsi jewe ndahagaritse ndihanye ndagarutse kuhoraho umuremyi wanje ndahagaritse ubusambanye nukuri uwo munsi nyene afashe iyo ngingo byose bimwe yari yarakoze naho yaramaze gusambanya abakobwa igihumbi canke gusambana n'abagabo imiliyoni Imana irafuta Imana irahanagura urumva rero ivyaha byose birashobora kubabarigwa mu bwisilamu nta cyana kimwe kitababarigwa mugabo kandi nta cyahana kimwe kibabarigwa kubwo iyo umuntu adasabye ikigongo ni ngombwa umuntu asabye ikigongo gusaba ikigongo nako kukaba kuri mu nzira zitatu ubwa mbere aniyuqliya anil ma'siya wacumuye abanze yemange neza yuko yacumuye atahure icumuro ciwe ubwa kabiri aniyanda ma'ala fi'liha ubwa kabiri yiganyire yumve ko yinjiwe n'umwe n'umubabaro mu mutima wiwe wo kwiganyira kuba yakoze cyane kuba abandanya gukora ibyaha nk'ibyo oye hanyuma cya gatatu anya azima alla yauda ilayha abadan acafatika ingo yuko atazosubira gukora icyo cyaha ibintu bitatu byuzuye ku muntu w'umucumuzi ku muntu yakoze icyaha icyo cyose Imana iramubarira ibicumuro byiwe umusaseredoti w'umukama Alexis Karegwa amenyesha ko uburyo bwiza bwo kwirinda igicumuro ari kwakira mutima mweranda akabimufashamwo ariko igikomeye ku muntu yemera Imana so kuvuga cyane kwirinda iki cyangwa kiriya ahubwo ubwa mbere no kugura umutima wiwe kugira ngo mutima mweranda amuze muyinjire muri we abari we amufasha gutsinda akabi amuhukomeza bwiwe duhira duhishije turiko tugira iki kiganiro muri iminsi twimirije guhimbaza Pentekoti umuzo wa mutima mweranda kubatumwa mutima mweranda ni aheza agatanga ubwo bukomezi bwo gutsinda kabi ubwo bukomezi bwo kunywana n'umukama ubwo bukomezi bwo kuyoboka Imana bwo kubaha umukama ubwo bukomezi buheza bukatuma wa Kristo aba mushasha mbere rero nibi byose araheza akabyirinda nta biba bikiva ku bunebwe kuko ubuzi neza yuko mubonebwe avaye byinshi ubwishime ntiba bukirimo kuko ubuciye bugufi nta byo by'ubukunzi bw'inda biba bikirimo kuko ubuzi yuko umukama ari washobora byose hamwe n'ibindi nta nishabu umuntu abagifise kuko mutima niwe amukoresha byose akaheza akakira ishaka ry'Imana akigenza nk'uko bibereye abana b'Imana akirinda igicumuro nk'uko bibereye abana b'Imana kira noneho siwe n'abacirinda ni umukama wenyine amurinda munyifato yiwe agashobora no kuvuga ati nimunyigane nkuko nanje nigana Kristo nkuko na Paulo mwiranda yabivuze ati nimunyigane nkuko nigana Kristo kwa Kristo nawe yiganye umwigisha dufise aba rero ari mu nzira ibereye kandi akabona yuko ubuzima bwiwe utunganye umwami Yesu Yabongo ni mungu Nari kotweho Iyi wumviriza ni radio Isanganiro. Turi mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana. Turiko turabira hamwe ici byanditswe byeranda bivuga ku cyitwa gicumuro. Abatumire bari ko badufasha gutegera icigwa cuno munsi ni Alexis Karegwa, umusaseridoti w'umukama arangurira ubutumwa muri diocese nkuru ya Bujumbura. Hasani Ntakirutimana, umuvuga butumwa mu idini rya Islam, hamwe na Audrey Masabo, umuvuga butumwa mu ishengero rya Methodiste Libre y'Ibujumbura. Ijwi muriko murumva ni rya Etienne Manirakiza. Ngo ivyaha byose birasesema imbere y'Imana, ngo nubwo mu bitabo vyeranda hari ivyaha bivugwa ko bisesema cyane Imana, bisigurwa n'umuvuga butumwa Audrey Masabo. Mu bisanzwe nta caha na kimwe kidasesema Imana. Ibyaha byose birasesema Imana, ariko iyo turiko turasoma ibyanditswe vyera tukabona hariko haravugwa ibyaha bimwe bimwe mu byanditswe vyera bisesema Imana, haba hari himvo ituma wanditse ayo majambo ashimangira gose kuri ivyo vyaha, atari uko ivyo vyaha ari byo byonyene bisesema Imana, ahubwo ari uko ivyo vyaha abantu baba bariko barayobegwa bivanye n'ukuntu byabajyoheye, abantu bakaba bariko barayobegwa yuko ivyo vyaha bakora bisesema Imana, agaca rera bishimangira akavyagura ndetse akanavyerekana nkaho umenga bisokoye mu bindi vyaha byose, ariko mu byukuri ivyaha byose imbere y'Imana ni gisesema kandi birababaza Imana icyaha icyo aricyo cyose umuntu yokora. Ariko kandi ivyo vyaha biba biko biravugwa ko bisesema Imana, mu bisanzwe Imana ibiri kwitanga akaryo ku bantu ko gutahura uko ibona icyaha. Mu yandi majambo wosobanura neza ivyo byanditswe bivuga ku vyaha bimwe bimwe bisesema Imana, uwo bayasobanuye neza igisomwa uko kimeze akagenda naho no mu bantu cyandikiwe agatahura n'icatumye umwanditsi yandika uko yanditse, aza gushika ahantu ahubwo atahura kwicaha ikintu cyose cyitwa icaha gisesema Imana. Rero ivyaha byose birasesema Imana, kandi ivyaha byose Imana birayibabaza kandi shaka ko abantu batandukana navyo. Hasani Ntakirutimana Imana asigura ko umuntu akoze icaha atabizi atacaha yandikwa ko, ariko ubucumu yabizi aharuga ku ivyaha bibiri. Ego aho oye hari ibintu bitatu uvugiye rimwe naho wavyise ikintu kimwe. Icyambere hariho gukora icaha imbona nkubone, ni kuvuga ngo kugira maasiya jaharan kumugaragaro kandi umuntu azi neza ko ari icaha ariko arakora. Mugabo kandi hariho kuba umuntu yokora icaha kumugaragaro mugabo atazi ko ari icaha ariko arakora. Rero uyu aba ariko arakora ibintu atazi, uyu uye afatwa ko atavyazi, nta cyaha ashobora kwandikirwa kuko ntabwo yarazi ko ari icaha ariko arakora. Mugabo tuze kuri uyu ariko arabikora kumugaragaro kandi azi ko ari ivyaha. Uno muntu afise ivyaha bibiri, si icaha kimwe gusa, acagira ivyaha bibiri. Ni kuvuga ngo icaha cya mbere arazi neza ko yacumuye ku Mana ariko arakora icaha. Mugabo icaha cya kabiri kica kiba kijya kintu cyitwa ijihar, gushobora kugaragaza, urumva yerekanya akagagazo, urumva n'imbere y'Imana kugira ngo yigishe n'abandi kugikora. Mugabo iyo apfuma gikorera mu cyumba cyangwa mu mwiherero wiwe ari wenyine byari kumugarukirako. Mugabo agikoreye ku mugaragaro n'abandi baravuga bati none naka bajya abana aka bose ntibabikora, muri uwo mwanya abahamagariye n'abandi kugikora, njyo gituma acagira ibyaha bibiri. Intumwa y'Imana Muhammad salama yavuze ati kullu ummati muafa, ati urunganwe rwanje bose bazobabarigwa, abazose bikigongwe bose ku byaha bakoze bazobabarigwa, ila al-mujahirin, aravuga ati kiretse abantu bitwa mujahirin. Baramubaza bati yewe ntumwa y'Imana mbega mujahirina ni mujahiruna ni bande? Arababwira ati mujahiruna ni babantu ugasanga umuntu arakoze icyaha ugasanga yagikoze mu ijoro burinze guca Imana yamubikiye akabanga, nta bantu bamubonye ko yasambanye, nta bantu bamubonye ko yanyoye inzoga, nta bantu bamubonye ko wanashakaga izi bintu abiri aye, kuvuga ngo Imana yamuhishiriye akabanga. Ariko wenyine mu gitondo agaca agenda kubivuga abibwira abantu yihaya mu bantu ngo bangu yamukobwa ukuntu ukuntu ngo ujya mugabo ukuntu ukuntu ngo nk'ivyowe. Rero kujya kugaragaza icyaha wagikoze gutangura kwihaya no kukibarira abandi, no kuvuga ngo uyu muntu ahubwo ntashobora no kuzobabarigwa imbere y'Uhoraho Imana rwira byose. Rero gukora icyaha ku mugaragaro kandi umuntu abizi, ahubwo icyo ni icyaha gikomeye kuko gicakizamwo bibiri. Mbere intumwa y'Imana Muhammad yavuze ati uyu muntu ntashobora kubabarigwa imbere y'Uhoraho Imana rwira byose. Patiri Alexis Karegwa amenyesha ko atagica umuro na kimwe gihimbara Imana, ariko ngo hari ibicumuro bituma Imana ishavura cyane. nta gicumuro na kimwe gihimbara imana nta na kimwe ariko hariho ibicumuro sanga bisumbirije ukwega mbere ishavu y'imana gibe hariho mbere nibyo dusoma mu migani kigabane cha gatandatu akarongoka 16 gushika 19 hati ibintu mukama yanka indwi bisesema umutima wiwe ivyo navyo arashiramwo ubeshi arashiramwo gusesa amaraso arashiramwo migambi bubisha n'ibindi n'ibindi ariko ivyo byose turabona yuko hariho ibicumuro bikwiye icapfu y'Imana gusesa amaraso ya mugenzi wawe usigaza amaraso y'umuvukanyi birakwiye icapfu y'Imana kira noneho umuntu yaremanywe agashoka Imana ugasesa amaraso yiwe ukamwaka ubuzima atari wowe umuhaye nibyo kuri icyo oye nibyo kuri kira icapfu y'Imana icumuro kwe kose umuntu ashobora gusanga akoroye nk'imbanyi y'umwana ariwe yategeza kumukingira ibyo n'ibintu bibigose nk'abantu bagira ibintu byo guhuza ibitsina bikwegisha guhuza ibitsina bimwe bita homosexualite birakwegisha by'imana rwose ibyo rero turabibona mu gitabo c'itanguriro saho gusa icumuro cose kirakwegisha by'imana ariko kandi hariho icumusanga bigoye umuntu arashobora kuraba iby'ubuzima bwiwe kandi tutibagiye n'ubuzima bw'abavukanye ndaguha karorero nk'ubuye umuntu arashobora kumusanga yatwaye itunga ry'abantu ibihumbi n'ibihumbi akagigumiza kwenyene nk'ibyo turetse yuko ba yakoze ubusuma abayishi n'ubuzima bw'abandi bantu cyo gituma nk'ico hari ikintu gikomeye rwose umuntu ategereza kwirinda kandi tukabona neza yuko Imana yosa ibibona ibyo umuntu arikaragira. Audrey Masabo umuvugabutumwa mu ishingiro rya Methodiste Libre asigura ko Bibiliya nyeranda ihanura abantu kugira bave mu byaha ngo kuko Yesu Kristo yabambwe ku musaraba kugira ari umwenda w'icumuro by'abantu. Bibiliya mu by'ukuri irafise impanuro itanga bijanye n'icaha. Iyo mpanuro rero Bibiliya itanga ni impanuro benshi bumva ariko bakica amatwi. Ariko nagomba ndababwire ko uko kwica amatwi gushishikaye ariko kuvyara ico Bibiliya yita icaha kidaharigwa. Uko umuntu aba yashitse ahamenye ukuri kwicaha ciwe ashobora kuronka agakiza kacu ariko agahitamwe ibigirankana kubireka. Nari mfise inkuru nziza cyane noshikiriza abariko baratwumviriza, sinkekeranya ko abariko baratwumviriza nabo nyine bafise ibyaha bitari bike bakora kandi bashobora no kuba baragerageje kubigwanya bikanka. Mu by'ukuri icyo n'ukuri kugaragarira bose ko umuntu muri we atanguvu afise zo kugwanya icaha. Rero impanuro notanga canke inkuru nziza nashaka kubamenyesha nuko Yesu Kristo yabambwe ku musaraba kubwo ivyaha vyacu. Yarabonye ko tudashobora kwikiza, ni nayo mpamvu yaje kudukiza. Rero ko yaje kudukiza, icyo yakoze ku musaraba aho yasesa amaraso yiwe kwari kugira ngo akize abadashobora kwikiza, kandi icyo yaragikoze arakirangiza. Nicyo gituma aho yabambwa yavuze ngo byose birarangiye. Mu rurimi yabivuzemwo jambo ryasobanuwe ngo birarangiye ryari jambo rivuga ngo vyose birarishwe. Yarahejeje kuriha umwenda w'ivyaha vyacu. None rero uyu munsi ica dusaba ni kimwe, arasaba yuko umuntu yimuri vyizigiro vyiwe akamwizigira. Inkuru nziza nshaka kubabwira nuko umuntu adashobora kwikiza ivyaha Yesu yaje atumbereye kumukiza. Amajambo y'Imana dusoma mu cete ca mbere ca Yohana igice ca mbere mu murongo w'8 n'uw'9 havuga ngo tuvuze yuko atacaha dufise tuba twizimiza ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Nitwatura ivyaha vyacu niyo yo kwizigirwa kandi gororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ivyaha vyacu ikatwoza ukugabitanya kose. Yesu rero arashaka ko ushika ku ntambuko aho wihana ivyaha vyawe. Ni hano ikiganiro isobanuye ijambo ry'Imana cuno munsi kigarukiye aho twariko tuganira ku civyanditswe vyeranda bivuga ku citwa igicumuro. Ndashimiye abatumire Alexis Karegwa umusaseridoti w'umukamara ngurira ubutumwa muri diyoseze nkuru ya Bujumbura, Hassan Ntakirutimana umuvuga butumwa mu idini rya Islam, hamwe na Audrey Masabo umuvugabutumwa mu ishengero rya Methodiste Libre y'Ubujumbura badufashije kuzirikana icyigwa cy'uno munsi. Ndabashimiye namwebwe mwariko muradukurikira Etienne Mani na Kiza nabateguriye kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha umunsi nk'uyu nk'aya mango murakoze. Isobanuro y'ijambo ry'Imana. Isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro.